لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون دی روانو آیاتونو کې الله دلائل عقلیه ذکر کوي په خپل وحدانیت باندې. دویم اثبات د قیامت کوي. دنیا کې دا منکرین کله قیامت نه مني نو کله د الله توحید نه مني نو کله د الله د الوهیت خلاف دي. نو اول دلیل عقلی او پدې دلیل عقلی کې اثبات د قیامت ته اشاره ده. دنیا کې چې کوم عمر عظام دي الله وی دا زما په لاس کې دي چې هغه پیدایش د اسمانونو دی او د ځمکې دی. الله وی هر کله چې زه په دې باندې قادر یم چې اسمانونه او ځمکه مې پیدا کړي دي نو ته سورې ته د هغې پیدایش ته وګوره او خپل پیدایش ته وګوره د هغې حجم او غټوالي ته وګوره او خپل ځان ته وګوره. الله وی لکه څنګه چې دا کائنات ما پیدا کړي دي نو دغسې تم ما پیدا کړی دا کائنات په یو ځل زه ختم کوم. دا مخلوقات چې کوم موجوده دی دا به زه ختم کوم او بیا به یې واپس کوم. نو انسان ستا پیدایش خو ډېر آسان دی د پیدایش د دې عمر عظامو نه. نو یو دا ثابتوي چې خالق د اسمانونو او د ځمکې زیمه او دویم دا ثابتوي چې ستا پیدا کول ما ته څه دي چې ځمکه او اسمان ما پیدا کړي دي. خو چونکې د انسانانو او په انسانانو کې د داسې خلقو چې مشرکان دي د هغې عقل کار نه کوي. یو طرف تا اللہ وی رون دے و بل طرف تا لیدون کے دے بظاہر دا دوارا دے دی برابر مشرک دی دلائلو تا نگوری دا دین سفیدہ نہ حاصلی زکر چے غلون دے موحد زان تم گوری دی تمام و کائناتو تم گوری او دا دین دا معلومی چے اللہ زماشتاو یو دے. دنیا کی یو مومن دے مسلمان دے نیک عمل کون کے دے بل فاجر دے فاسق دے ناکار عمل کوونکی دے. الله وی دا دواړه یو برابر دی دا دواړه نه دی برابر. نو موحد او مشرک دا نه دی برابر. نو بیا اثبات تا قیامتم کی او دعوه دو صورت دوباره ذکر کی او هغه پس بیا دلیل ذکر کی لخلق السماوات والارض خامخا پیدایش د اسمانونو او د ځمکې اکبر من خلق الناس دیر لوی دے دا پیدائش دا خلقنا لکہ اسمان پیدا کول او انسان پیدا کول دیر لوی فرق دے پا دیکھ دا اسمان یو ندے بلکہ وہ اسمانو ندے او ہر یو اسمان دور دے چی دا غی لوی منگا نشو بیانو لے اگر دا انسان دا علم نبار دا زمکا دا دور دا چیغه د انسان د پیمایش نه بار ده. نو دا دور لوی کائنات او دا دور لوی مخلوقات پیدا کول دا الله اکبر من خلق الناس دا خو ډیر زیات لوی دی د پیدایش د انسان نه. د انسان پیدائش ډیر آسان دی او د دې پیدائش ګران دی، نو چې دا زمونږ په نظر کې ګران مونږ ته ښکاري او هغه الله ته آسان دی، نو د انسان دا پیدائش خو الله ته ورسه دی. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لیکن زیاد ته خلقونه نه پوهیږي، هغوی سره علم نشته. هغوی بیا هم د قیامت نه انکار کوي، هغوی بیا هم د راپاسېدو نه انکار کوي چې انسان ختم شو، خاوره شوه، نو بیا څنګه الله پیدا کړي؟ نو بیا د آسمانونه څنګه پیدا کړي دي؟ د ځمکه څنګه پیدا کړي ده؟ نو بیا دا اوه طبقات په آسمانونو کې، اوه طبقات په ځمکه کې څنګه پیدا کړي دي؟ دې ته خو هم لږ سوچ وکړه که نه، د دې خو به هم سماده یي. نو د دې هغه ماده هم الله پیدا کړه او دا هم الله پیدا کړه. انسان په کې اړوکې ګرځي را ګرځي، الله رده ماده هم پیدا کړه. دی چې د کوم یو شي نه جوړ شوی دی، د هغې مواد هم الله تیار کړي دي او دی هم تیار کړی دی. وما يستوي الأعمى والبصير، ده مثال ذکر کی. او ندی برابر ړوند او لیدونکي، دا ړوند مشرک دی، دا ړوند هغه بې لارې دی چې هغه لارې ته نه راځي، اگر چې بظاهره ورته ته ګورې نو روغ دی، هر څه د هغه برابر دی، اعضاء او اندامونه. حقیقت کې اړون هغه دی چې د توحید نه ړوند دی، د الله د الوهیت د صفتونو نه ړوند دی. وما استوی الاعمى والبصیر، بظاهره دا ړوند او لیدونکي دا نه دي برابر. نه الله وی دغسې مشرکو کافرو او بل طرف ته موحدو مؤمنو مسلمانو دا دواړه نه دي برابر. ړوند ابتر الله سنسی تب و تلار سمے تب چې تخپل مقصد او خپل منزل تب وزي ا پخپل درسه دو نه دي لیدون کې پخپل کینی او پاسی او پخپل ګرځي او خپل مقصد ته ځان رسي. نو بظاهر کې دا دونه دي برابر، نو دغه څه په حقیقت کې دا مشرکو او مؤمنو دا دواړه نه دي برابر. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او هغه کسان چې ایمان راوړی دی او عملونه کوي نیکو، ایمان راوړی دی په الله او په دې باندې چې خالق د تمامو کائنات هغه دی چې څنګه پیدا کړی دی، نو دغه څه به واپس کوي او بل عمل کوي، او عمل داسې کوي چې څنګه ته رب ویلی دی، عمل داسې کوي چې څنګه ته د الله پیغمبر ویلی دی، عمل الصالحات. او بل طرف ته وللمسیء، هغه بدو چې نه د هغه ایمان شته او نه د هغه عمل سم دی. نو بظاهره دا مؤمن او نیک عمل کوونکي، دا بدکار او فاسق او فاجر او ناکار عمل کوونکي دا نه دي برابر. وللمسیء، دا الله یو مثال ذکر کوي د پوهې دپاره چې تا ته بظاهره پته ولګي چې یو ړوند دی او بل لیدونکی دی، دا دواړه برابر دي؟ نه، کله برابر دي؟ نو الله وی مؤمن او مشرک هم نه دي برابر. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء، او یو ښه عمل کوونکی دی بل بد عمل کوونکی دی، دا دواړه نه دي برابر. قلیلا ما تتذکرون، ډیر لږ عبرت حاصلوي تاسو. قلیلا ما، ډیر لږ دی هغه شی چې تاسو ته عبرت حاصلوي، یا ډیر لږ دی تاسو عبرت حاصلولو کما مستری شي. ان الساعه لآتیه، دا اثبات قیامت، یقینا قیامت خام خارات دن کے دے. لآتیتون، مشرک بنا منی چھ بیا واپس راتل خوننے کی گدا خوڑے رگران دا. ان الساعت لآتیتون جملہ موکد دا، اللہ وی خام خارات دن کے دے. لا ریب فیہا، نشتا شک پاغی کے، ڈیرو خلق پاغی کے شک کرے دے، اللہ وی دا مناسب نلی جی پدے کے رسوک شک ہوکی، یا قیامت رات دن کے شک پا کیوں نہ کہے. لا ریب فیہا، لا ترتابو فیہا، دیر دنیا شک کرے دے، شک پاگی کے نہ دے پکارو، دا خود اللہ پا توحید کم خلقو شک کرے دے، دا اللہ دا الوہیت پا صفتنو کم خلقو شک کرے دے، خویا و پاگی کے شک نہ دے پکارو، دا اللہ پا کتاب کم خلقو شک کرے دے، ابتدا کی اللہ ویدیو کہ دی کتاب کے گورے شک مکوے. لا ریب فیہا، قیامت خام خارات لون کے دے، او شک پکی ندے پکار، او شک پکی مکوائے. ولیکن اکثر الناس لا یومنون، لیکن زیاد تخلق نہ ایمان نہ روڑی پا قیامت لکہ سنگ چی داغی پا توحید بان ایمان نشتا اللہ لے نور شریکان و حصداران کتلی دی دا اللہ سر کفر و شرک کئی لکہ سنگ چی داغی پا توحید ایمان نشتا نو دا سی پا قیامت بان ایمان نشتا وقالا ربکم ادعونی دا پا حقیقت کی رسولت دعوا وا فادعوا اللہ مخلصین له الدین وائی رب ستاسو ادعونی راو بلیما وقالا ربکم کم طولتا خطاب دے او ادعونی دے طولتا جمع دا یو تنوی ستاسو ربوی ادعونی ما راو بلی استجب لکم نزب ستاسو دا پارا قبولتیاو کما تاسو ما راو غالے زب ستاسو خبرو منما. حدیث کے ناراضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی شپا ددرے میں حصے نہ ووڑی نو اللہ خپل قدرت کاملہ سر آسمان د دنیا تراکس شی او ٹول شپا اور وسطہ حصے کے اللہ اعلان کی دنیا کے اشترے سوک سوال کو ان کی زمان سوالو کی جزے قبول کروں اشترے سوک کی زمانہ معافی غوڑ جزے داغ گناہ نہ معاف کم. اللہ قرآن کی ہوئی ادعونی راو بلے ما دے ٹول دنیا تا خطاب دے و خطاب اللہ پخبلے گئی استجب لکم زب قبول دیاو کم ستاسو دا پارا ہو ادعونی دا چغر توحید دا اللہ وی ما راو بلے ما تا آوازو کے زمان او غوارے دا دعا دی خپل مانا خواستن را قختل دی دعا یدعو را بلل دا عبادت تے پا حقیقت دا قرآن نم دا معلومی گی دے آیت کریمن او حدیث کم راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان الدعاء هو العبادة دعا سمانا اللہ را بللو او دا اللہ نا غختل دا عبادت تے بعض روایتو کی راضی دعا دا عبادت مغز دے الدعاء و مخو العبادة دینا لے دے لکہ انسان چی دا اللہ عبادت کی او دا اللہ بندگی کی او بیا دا اللہ نا غواری نا چانہ بغواڑی اللہ پدی ڈر خپکی گی اللہ یغضب ان ترکت سواله اللہ غسکی گی چت داغ دعا او داغ سوال پری دی دا خود گنو حدیث نہ معلوم دا داغ بند سر دا اللہ بغض او حسد دے شیخ دا اللہ نہ سوال نہ کی او چ سوک دا اللہ نہ سوال کی نو اللہ سر محبت کی لکہ چ اللہ پخپل چگی وئی چ مانو غواڑے مانو غواڑے. سورۃ بقرہ کی نو تیر شوی چدا خلق بتا پوس کی اللہ وی زما بارکی نو پیغمبر انی قریب زنی زما اجیب دعوت الداعی اذا دعان او چکل یو دعا کون کے زمانہ غواڑی نو زدا غا واس قبلو زو تلبیک ویم کل چ دے ما تا واس کی فلیستجیبو لی فاللہ وی کم از کم کون دے زو سخو بو دے خودم سو کی نو دے را پاسینا دے لاس نو چتئی اللہ یغضب ان ترکت سواله اللہ غسکی گی چتا دا غن سوال پری دی و بنی آدم حین یسأل یغضب دا بچی دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ندی دا زن چکل سوال کین دے قاری گی غسکی گی سوال کون کی تبی پتن دی بانی دیار لس بجاوی ہر وقت دیر کم بوئی پہ انسانانو کی داسی چھے اغا نسوک سوالو کی او اغا پرون تندیبان اغلا سور کی او یا سور نکی خواگا تا یو خواگا خبرو کی استجب لکم اللہ و ایمان او غوڑا چیز استاسو دعا قبول کم. انسان لسنشی ورکو لے او اللہ ہر انسان تا ہر سور کو لیشی سور دے غوڑی او پا کم دے کی غوڑی کدا طول دنیا پا یو حدیث کرا دی پا یو میدان پا یو چغبانی دا اللہ نو غوڑی اللہ بدا ہر یو سوال قبول کیا وغلب آغا خپل مسئول کیا غس غوخت یا غب علور کی او دا اللہ پا بات سے کسارا پر خمین رازی ان اللذین یقیننا غکسانا یستکبرونا ان عبادتی شیغی مخڑی زمار عبادتنا ما پریدی انو رو بنیانو بسی کردی یو تچغوی او بل تچغوی یو تولار دلاس پناما باندی او بل تولار دلاس پناما سیدخلون جہنم داخرین نو زردا چې داخل بشي جهنم تا ذلیلا او رسوا. الله جهنم جو کړی دا خلقو د پاره دی چې دا الله بندگی پری دی او د بنیانو بندګی د نه خته دی. الله الذي جعل لكم الليل, الله غزا ته چې ګرځولې تاسو د پاره شپه لتسكنوا فيه, د دې لپاره چې آرام حاصل کړئ په دې کې, او النهار مبصرا, او ګرځولې تاسو د پاره ورځ روحانه چې کار او کسب وکړئ په دې کې. نو الله در دوره لوی لوی نعمتونه درکړي دي, شپه بدله څوک درکړي, داسې ښایسته ورځ بدله څوک پیدا کړي چې په هغې کې کار او کسب او حلال رزق وګټي. ان الله لذو فضل علی الناس, یقینا الله مالک د فضل له په خلقو, ولكن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن زیات د خلقنا تابعداري نه کوي, دا الله شکر نه وباسي. داغه شکر په زړه کې څه دی چې دا عقیده وساتي چې لا اله الا الله, الله به ستانه بل څوک د بندګۍ لایق نشته, حاجت روا او مشکل کشا نشته, بل ذات داسې نشته نه کته او نه بره چې زما حاجتونه پوره کړي, زما آواز واوري, زما فریاد واوري, زما تکلیف, زما مصیبت او بیماری زما نه لري کړي. دا د زړه شکر دی. او په بدن باندې تا الله کور ته راشي, تا الله د عبادت ځای ته راشي, هغه ته ودرېږي, په دې اعضا او اندامونو هغه ته سجده وکړي, هغه ته رکوع وکړي, په دې ژبه د هغه تعریف وکړي. شکر د الله په زړه شکر, عقیده مضبوطه ساتل په الله باندې چې الله یو دی او شریک او حصدار ورسره نشته, او په اعضا او اندامونو د هغه عبادت کولو, او د ژبې چې په دې ژبه باندې د رب تعریف وکړي چې الحمدلله, لا اله الا الله, سبحان الله, الله د شریکانو نه پاک دی, د کمال هر صفت د هغې لایق الله دی. زه بل چاله ولې ووایم, عقیده مې داره چې لا اله الا الله. نو درې قسمه شکر انسان ادا کو, او چې کله د انسان عقیده خرابه ده نو د شکر نشته. انسان په دې اعضا او اندامونو باندې یو درته ځي او بل درته ځي, کله یو ته جوړې غړولې ده او کله بل ته جوړې غړولې ده. نو د اعضا او د اندامونو شکر دام ختم شو, او کله چې په دې خولې باندې د بنیانو صفتونه شروع کړي, ته چې د اولیاو صفتونه کوي نو د الله صفت ولې نه کوي په دې ژبه باندې؟ دا ژبه خو هغه در کړې ده, دا بدن خو د هغه در کړی دی. اپل الله بیا دعوه ذکر کوي د توحید او د دې مشرکانو دپاره زور نه. لخلق السماوات والارض, خامخا پیدایش د اسمانونو د ځمکې اکبرو, ډیر لوی دی, من خلق الناس, د پیدایش د خلقنا, ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن زیات د خلقنا نه پوهیږي. وما استوی الاعمى والبصیر, نه دی برابر ړوند او لیدونکی, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, او نه هغه کسان چې ایمان راوړی دی او عمل کوي نیک, وللمسیء, او نه هغه بدکار, قلیلا ما تتذکرون, ډیر لږ دی تاسو عبرت حاصلول, یا ډیر لږ دی هغه شی چې تاسو عبرت حاصلوئ د هغې نه. ان الساعة لآتیة, یقینا قیامت خامخا راتلونکی دی, لا ریب فیها, نشته شک د دې په راتلو کې, ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن زیات د خلقنا ایمان نه راوړي. وقال ربکم ادعونی, او ویلی دی رب ستاسو رو بلی ما, استجب لکم, نو زه به قبولتیا وکم ستاسو. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, یقینا هغه کسان چې مخړی زما د عبادت نه, سیدخلون جهنم داخرین, زردا چې داخل بشي جهنم ترسوا او ذلیلا. الله الذی, الله غزا ته جعل لکم اللیل, چې پیدا کړی د ستاسو د پاره شپه لتسکنو فی, د دې لپاره چې آرام کوئ په دې کې, والنهار مبصرا, او ورځ روحانه چې کار او کسب کوئ په دې کې. ان الله لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ مالک تو فضل پہ خلقو, ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن زیادہ خلقو نا شکر نا دا کی دا غد نعمتنو.